Jedni milczą, drudzy żyją, krzyczą pod znitą pryczą, z nabitą sprycą, dłuższytą jak starzy. Czekam, co się jeszcze zdarzy, ilu z nas przestanie marzyć. Myślę, kiedy padnie pierwszy, przed reszta wstanie, przejrzy. Może finisz będzie lżejszy, może się ockną na styk. Na razie nie ma spryc, ale chwieje się szyk. Nie wiemy, jaki będzie szczyt, nie widać granic. Trzeźwi najebani, coraz częściej tacy sami. Spoczęcie i kapłani zakamuflowani. Jak daleko się posunie rozwój, z rozmów do czynu. Chaos, anarchia, rozwój, strach, brak oparcia, religia nie wystarcza. Dla chłopaka najważniejsze to, co trzyma w palcach, nie to, co słyszy nam mszy. Może ja uwierzę, może ty. Niektórzy nie chcą uwierzyć, obserwując ten syf. Nie rząd, z kamerą wśród zwierząt. Terroryści grożą, że uderzą. Rosną mafie, znikają małe sklepy. Wierzy i modli się papież. Na jakim to jest wszystko etapie? Mowa o całym świecie, mowa o naszym rapie. Czy to apogeum? Kolejny wschód słońca nad głową. Szczyt, może ten szczyt mamy już za sobą. Może ten szczyt mamy już za sobą. Za sobą. Kolejny wschód słońca nad głową. Szczyt, może ten szczyt mamy już za sobą. Może odejdzie i narodzi się na nowo. Na nowo. Rym do bitu plus tytuł, trudne do odczytu. Ile zgrzytów, nocy i świtów, upadłych mitów. Ile jeszcze do szczytu, popytu na rynku zbytu. Ile dziąków, do końca rapowych rządów ziomków. Na razie płyt na gazę, na fazie znaczy w ciągu. Od gongu wejścia do odejścia gongu. Oto chwila czynu, jak Maximus w polskim koloseum. 5 minut, maksimum formy, apogeum. Może dopiero przyjdzie, wyrocznia będzie hojna. Cykliczna forma, jak sinusoida. Odejdzie i powróci, jak wiosna na tych ziemiach. Porażki, upadki i wzloty, na przemian. Świt, kolejny wschód słońca nad głową. Szczyt, może ten szczyt mamy już za sobą. Może ten szczyt mamy już za sobą. Za sobą. Świt, kolejny wschód słońca nad głową. Szczyt, może ten szczyt mamy już za sobą. Za sobą. Może odejdzie i narodzi się na nowo. Na nowo.